autopromocja. Na zeszłorocznym Ladies Jazz Festival w Gdyni zdobyła Grand Prix. Trudno o lepszą rekomendację jej talentu wokalnego. Zaprasza do wysłuchania koncertu Judyty Pisarczyk, podczas którego zaśpiewała ona nie tylko opracowania cudzych utworów, lecz także własne kompozycje. Na antenie dziś, tuż po godzinie 19. Zachęcam, Piotr Baron. Autopromocja. Tony z betonu. Yo, Mac, I don't even understand how they didn't understand you and that Mary Joy. Yeah, I kick know, that man. Old robotic, futuristic George Jetson. Yeah, crazy Joy. Down, just like Uniblab. Robotic kicking flab. Or flavor bitter batter. Chin a chatter, madder than the Mad Hatter. I bet you buy shit, come by fatter. I got the data to turn your body into antimatter. And just like a piece of sizzling, you'll fit inside my stomach with the eggs and grits between. The king is what I mean, my man, get a cup and put some change inside your hand. Now hold up, let's make this official. Everybody, let's agree that MCs need a tissue. The folks my only issue, I bet your mama miss you. And I bet the Mac take off like an MX missile. No more of your whining on the charts climbing. As I make the funk kicking out more harder than a diamond. And if you didn't know who's rhyming, I guess I'm gonna say Craig Mac with perfect timing. You won't be around next year. My rap's too severe, kicking mad flavor in your head. Here comes a brand new flavor in your head. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Mac's a brand new flavor in your ear. Craig Mac, 1,000 degrees. You'll be on your knees and you'll be burning, begging, please. Brother Freeze, man's undisputed and deep-rooted. Funk smoke that leaves your brains booted. What's bad, MC? With stamina like Bruce Jenner, the winner takes an MC's for dinner. You're crazy like that glue, that think that you can outdo my 1-2, that's sick like the flu. Shake them down, boy, I flip boy all the time, cause boy, the rhyme to kick and ain't worth a dime. Seems like there's no competition in this rap world expedition. You come around and knock you out position, knock them out. No flame could ever dig a grave over the back, the power pack in black, make it see man crap. And here comes a brand new flavor in your air, Mac's a brand new flavor in your air. Here comes a brand new flavor in your air. Time for new flavor in your air. I'm kicking new flavor in your air. Mac's a brand new flavor in your air. Here comes a brand new flavor in your air. Time for new flavor in your air. I'm kicking new flavor in your air. Mac's a brand new flavor in your air. Ha! The Mac's dope with more hope than the Pope, but for MCs more knots than rope. I'd like to break it down, down, breaking, forsaken laws of MC shaking with this track that my man's making. MCs will run like a bomb threat, I bet, what? Or better yet, make you sweat, getting hotter than the sun get. Yeah. Craig Mac is the flame that bumps from here to Tibet. Boy. I break all rules with my action, that the Mac sends the MC stop relaxing. This brand new sheriff that's in town, getting down, leaving bodies buried in the ground. I set up rhymes for a decoy down for bad boy. Watch the MC not destroy. And here comes the brand new flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Max, brand new flavor in your ear. Here comes the brand new flavor in your ear. It's time for new flavor in your ear. I'm kicking brand new flavor in your ear. Max, brand new flavor in your ear. Ha! Kłaniam się nisko, Kuba Różyło, zapraszam na audycję Tony z Betonu. Rozpocząłem nagraniem Flava in Your Ear, bardzo klasyczna rzecz, a zagrałem ją z tego przykrego powodu, że autor tego nagrania zmarł w minionym tygodniu. Tydzień temu mówiłem wam o Ricku Rossie, o jego problemach z sercem, hospitalizacji, a w tym tygodniu na zawał zmarł niestety Craig Mack, czyli postać, która od dawna nie tworzyła, nie była już aktywna na scenie hip-hopowej, tak jak w latach 90., ale właśnie w latach 90. był on ważnym elementem kolorytu nowojorskiego hip-hopu i zostawił za sobą sobą dwa bardzo dobre krążki, kojarzone właśnie z taką nowojorską, oldschoolową, czy może truskulową, czy właściwie ze złotą erą, tak to może nazwijmy, hip-hopu kojarzone płyty. Także Craig Mack, rest in peace. Ostatni tydzień stał pod znakiem bardzo wielu ważnych i ciekawych płyt, singli, wydarzeń w polskim rapie. Zacznę od takiego, które może nie jest aż tak istotne w tym sensie, że nie jest to materiał czy projekt, który pewnie spotka się z jakimś bardzo dużym komercyjnym odzewem, ale bardzo pasuje to stylistycznie do tego, od czego zacząłem dzisiejszą audycję, czyli do Craig Macka. Mam na myśli WCK, to jest projekt, za którym stoją młodzi związani z alkopoligamią, teraz już nie, ale przez pewien czas tak było, ZNWP, Kuba Knap, Ryfa Ri i jeszcze chyba kilka osób, to wszystko jest zamieszanych i tworzą taki rap ewidentnie odwołujący się do korzennego brzmienia nowojorskiego, tak jakby trochę czas się zatrzymał. Division 47 to jest pierwszy singiel, który wrzucili oni do netu i teraz właśnie możecie go posłuchać. Klasyczny hip-hop, którego coraz mniej w Polsce powstaje. W ostatnich dniach na terenie całego kraju doszło do tajemniczych zniknięć dziennikarzy i aktywistów hip-hopowych. Do porwań przyznało się ugrupowanie określające się jako WCK. Jedyny warunek, jaki stawiają porywacze, to uwolnić hip-hop. Division 47, WCK skład crew. Dziś idę pod niebem czarnym jak moje źrenice. Gdybyś tu przyszedł i zaczął mówić, stałbyś się sufitem. Zachowaj swoją optykę, zwijaj się w swoją stronę. Odrabiam matematykę, mordy mam już policzone. Za nami kręte ścieżki, stylu bez pustej bragi. Przelot od chińskiej ósemki po chiński znak równowagi jest za nami. Jasno widzę, nic nie przesłana mi więcej wkrótce. A na razie kuchcę tu we wczorajszym jutrze znów. Chcę pokazać ci kawałek świata, jak widzę go. Masz sztukę, rakieta, mógłbym z nią wjechać na Wim Bledon, puścić kilka krótkich piłek po WCK-owemu, by potem przyczelepszyć życie jak komon z siostrą Wenus. Słowo spaja więzi lub stawia mury. Duch ekipy czuwa nad składowymi nomenklatury. Bez polityki, bez cenzury, bez lipy. Idą WCK-i pod niebem w kolorze źrenicy. To dla dobrych graczy, co się nie brykolą w tańcu. To dla moich braci, co zerwali się z kagańców. To dla wyjadaczy, którzy robią to dla vibe'u. A jak nie wiesz, o co chodzi, to se odpój, synu. To dla dobrych graczy, co się nie brykolą w tańcu. To dla moich braci, co zerwali się z kagańców. To dla wyjadaczy, którzy robią to dla vibe'u. A jak nie wiesz, o co chodzi, to se odpój, synu. Siedzę gdzieś między Kinową a Zieleniecką. Obserwuję, jak tańczy moje wewnętrzne dziecko. Usiądź obok, zatańczymy razem. Zanim wyskoczy z tej ciszy gadatliwy błazen. Te blizny od oparzeń to tylko podobrazie. Miałem na nich plamy krzywdy, dziś pozwalam się im starzeć. Detale, w których drzemie diabeł, tworzą ten obrazek. Jak na ścianie mojej siostry wiszą strzępki gazet. Piszę dla ziomali, którzy ze mną grzęźli w bagnie. Nie ma takiej siły, co nam może stępić bagnie. Wiem, że tęsknisz kajtek, lecz pamiętaj, że to piękny świat jest. Nie tylko gdy murzynka ci po lędźwiach bębni zatkiem. Wiem, wiem, ziomuś czasem bywa niezbyt fajnie. Obchodzi mnie to nieco bardziej niż celny skarpet. Gdy upada człowiek się nie cieszy, tak jak Jerry Howell. Dla radowania duszą te manewry tajne. To dla dobrych graczy, co się nie odrytlą w tańcu. To dla moich braci, co zerwali się z kagańców. To dla wyjadaczy, którzy robią to dla vibe'u. A jak nie wiesz, o co chodzi, to se odpój, synu. To dla dobrych graczy, co się nie odrytlą w tańcu. To dla moich braci, co zerwali się z kagańców. To dla wyjadaczy, którzy robią to dla vibe'u. A jak nie wiesz, o co chodzi, to se odpój, synu. Gdybym mógł cofnąć czas, pewnie niewiele bym zmienił. 26 lat chodzę z ludźmi po tej ziemi. Ozdobiłem głowę dreadem, bo czułem potrzebę, by być bliżej braci i bliżej siebie. 47 dróg, jeden duch walki. Moje crew jak zapisane kartki pełne prawdy. Wyczytasz z naszych oczu, jakie mamy czasy teraz. Jak Józefka zdobywam zamki, to moja własna ścieżka. Cztery strony świata, siedmiomilowe buty. Codzienna warta, orient na sprytne minuty. Nie płyną nam po palcach, trzymamy na nich muszki. Żadna okazja, tylko świadome ruchy. To dla dobrych graczy, co się nie odrywą w tańcu. To To dla moich braci, co zerwali się z kagańców. To dla wyjadaczy, którzy robią to dla vibe'u. A jak nie wiesz, o co chodzi, to se odpuść, synu. To dla dobrych graczy, co się nie podrylą w tańcu. To dla moich braci, co zerwali się z kagańców. To dla wyjadaczy, którzy robią to dla vibe'u. A jak nie wiesz, o co chodzi, to se odpuść, synu. Chodzę w mundurze, lecz bez szefów. Zostawiam za sobą juchnię i chmurę flavor wersów. Funk, perfum z GS-u, ciuchów z lumpeksu. Nic ci do tajnych manewrów WCK lirycznych morderców. Mój znak na ortalionie i jak splotę dłonie w b-boyowej pozie. Kto ja jestem bez sieka w ruch dowiedz. Gdzie ty mieszkasz, Mulki Braga? W jakim kraju wody i historii o niej bez magistra, ale coś skitrałam. Kilkaset podstaw w nogach i do każdej wariacje. Kilka milionów postaw w blokach zatańczę z takim wariatem, co ma palce na mapie tam, gdzie kieruje się wszechświatem. Potrafi grać tam, gdzie mój zadek pępnie o parkiet. Bang. 2017 WCK. A je, zacznij myśleć. Klasyczny hip-hop, klasyczny jest też klip do tego nagrania WCK Division 47. Gdyby ukazał się on 15 lat temu, wyglądałby jak każdy inny klip hip-hopowy. Natomiast w czasach New Schoolu i w czasach zupełnie innych obrazków, innego wyglądu raperów, trochę wręcz miałem takie poczucie, kiedy oglądałem ten klip, jakby raperzy wręcz byli przebrani. I to dowód na to, że kontekst jest wszystkim. Mówiłem przed paroma minutami o śmierci Craig Mecca, która poruszyła świat hip-hopowy, natomiast w minionym tygodniu cały świat poruszyła śmierć Stephena Hawkinga, wybitnego intelektualisty, naukowca i też trzeba przyznać, że ikony popkultury. W związku z tym wiele różnych stron, wiele miejsc poświęconych kulturze czy muzyce również oddawało na swój sposób hołd Hawkingowi. Między innymi Nuance portal wpadł na bardzo ciekawy pomysł i opublikował taką listę 10 najlepszych hip-hopowych utworów dotyczących kosmosu. Dosyć ciekawy pomysł i teraz chciałem zagrać jedno z nagrań, które oni właśnie tam wyróżnili. Nie jest to pomysł bardzo oryginalny, ale mówię o tym nagraniu, nie o tej liście, bo lista jak najbardziej tak. Intergalactic i Beastie Boys. Niezbyt oryginalny wybór z mojej strony, ale klasyk niebagatelny. Jazz and A-Wall, that's our team. Step inside the party, disrupt the whole scene. When it comes to DJ, full scene. Too sweet to be sour, too nice to be me. When on the tough guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I'm a plotting scheme. Mario C likes to keep me clean. Wanna shine like Jason Bean. Bean. Keep on rapping, cause that's my dream. Change it, motif for sticking to me. The kick it rock, super educated, I'm smarter than Spock's rock. You ever tell me you will agree, ain't no brother like the K-I-D-D. You know what I mean? Beastie Boys Intergalactic. Pozostajemy teraz na pograniczu hip-hopu, nauki i kosmosu, jakkolwiek dziwnie nie brzmiałoby to połączenie tych wszystkich elementów. W minionym tygodniu dotarła do nas informacja, że Elon Musk uważa Kanye Westa za jedną ze swoich największych inspiracji i że podziwia w Kanye Westie to, że ten nie boi się działać bez... nie boi się tego, co ludzie o nim mówią i tak jak jest oceniany, osądzany i tak dalej. Bardzo jest to ciekawa inspiracja. Elon Musk, przypominam, jest to ta osoba, która odpowiada za wysłanie ostatnio samochodu w kosmos, za SpaceX, całą firmę wielką, więc i też uważany jest on za jednego z największych mózgów współczesności, więc ciekawa inspiracja Kanye West w jego życiu. Przypomina mi to nieco taką sytuację swego czasu. Czytałem wywiad z jednym z najlepszych szachistów na świecie, czy najlepszych, nie pamiętam niestety jak on się nazywa, ponieważ nie znam się na tej dziedzinie, i powiedział, że w wolnej chwili słucha on Lil Jona, czyli takiego rapera, który kojarzony jest z Richard Rappem, z naprawdę niezbyt wartościowym odłamem muzyki hip-hop. Także niezbadane są ścieżki, którymi podążają geniusze, a ja teraz wykorzystam okazję i zagram jeden z moich ulubionych numerów Kanye Westa i poczuję się jak geniusz. Kanye West, Can't Tell Me Nothing, z jego trzeciej płyty Graduation. Wait till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to hell, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forgot where I came from. Wait till I get my money. Can't tell me nothing, right? Excuse me, was you saying something? Uh-uh, you can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Let up the suicide doors. This is my life, homie, you decide yours. I know that Jesus died for us, but I couldn't tell you who the side was. So I parallel double park that motherfucker sideways. Old folks talking about back in my day, but homie, this is my day. Class started 2 hours ago. Oh, am I late? No, I already graduated. And you can live through anything if magic made it. They say I talk with so much emphasis. Ooh, they so sensitive. Don't ever fix your lips like collagen to say something where you gon' end up apologizing. Let me know if it's a problem then. Aight, man, holla then. La, la, la, la, wait till I get my money right. La, la, la, la, la, then you can't tell me nothing, right? Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Let the champagne splash, let that man get cash, let that man get past. He don't even stop to get gas. If he can move through the rumors, he could drive off of fumes, cuz how he move in a room full of no's? How he stay faithful in a room full of hoes? Must be the pharaohs, he in tune with his soul. So when he buried in a tomb full of gold, treasure, what's your pleasure? Life is a depending how you dress her. So if the devil wear Prada, Adam Eve wear Nada, I'm in between but way more fresher, but way less effort. Cause when you try hard, that's when you die hard. Your homies looking like why God when they reminisce over you, my God. La, la, la, la, wait till I get my money. You saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. La, la, la, la, la, wait till I get my money right. La, la, la, la, la, then you can't tell me nothing. To był Kanye West, a teraz wreszcie przejdę do ważnych wydarzeń piątkowych, ponieważ to był dzień dla polskiego hip-hopu w tym roku. Bardzo ważne, dwie płyty ukazały się właśnie w piątek, dwie płyty, które możliwe, że okażą się najważniejszymi premierami całego roku. Mam oczywiście na myśli nowy mixtape Problemu, a także nową płytę tego typa Mesa, raper Sampler. Nie będę dzisiaj szczegółowo omawiał tych produkcji, chcę się z nimi bardziej osłuchać, więc opowiem o nich szerzej i więcej z nich zagram, więcej utworów wybiorę w następnej audycji, która to z kolei dopiero za 2 tygodnie, bo za tydzień zmiana czasu i godzina między 2 i 3 znika wraz z tonami z betonu, więc dopiero za 2 tygodnie, a dzisiaj przedsmak w postaci po jednym nagraniu z obu tych płyt. Najpierw raper Sampler, ten typ Mes i nagranie Krzyczał na synka. Naprawdę świetna rzecz, takim specyficznym latynoskim samplu, numer traktujący o sztafecie pokoleń, o determinizmie genów, który to nas wszystkich jakby nie było dotyczy. Jest to też motyw, który w twórczości Mesa przewija się bardzo często, choćby nagranie Możliwość, tam też nawiązywał Mes do tego, nagranie z 4 kodeksu, czyli Dorosłe dzieci we mgle, tam też pojawił się wątek tego, że na końcu jesteśmy tacy sami jak nasi rodzice, czy nawet wreszcie pierwsze legalne wydawnictwo

Ciasno tu jak w awionetce, jest wilgotna, ale ręce i tak każdy miał bardzo lepkie. W prawej trzymam to, co każdemu jest tak konieczne. W lewej trzymam krzyżak, nitki są w marionetce. Nie jesteś tu bezpieczny, ona nie ma majtek, ale w sumie nie krzycz. Na jednej ma dziarę, a na drugiej pieprzyk. Jeśli nie ma ćwiartek, to pięć rudej większy. Kolejny pies w te czwórce, wale na inwencje twórcze. Magnes na częste skurcze, blunt też i jeszcze wrócę. Marznę, trzymam ręce w kurce, dał mnie to niechajsty parę stóp spiętych w recepturce. Palę, płonie, nalej, podnieś, mam je obie w telefonie. Bajek trochę, kłamie dobrze, wstanę może, wale koniec. O, nie ma się co przejmować, myśli coraz zdrowsze, paranoje produkuje coraz słodsze głowa. Auta coraz młodsze, dupy coraz droższe, narkotyki coraz nowsze, coraz krótsza jest po nocce doba. Dwie dyscyplinarne i wchodzą czarne, mordo się szarpnę, obstawiam skrajne. Braciszku jest pretekst, bo krzywo na bębnie, ryjku lornetę, bo gramy współdzielnie. Dwie dyscyplinarne i wchodzą czarne, mordo się szarpnę, obstawiam skrajne. Braciszku jest pretekst, bo krzywo na bębnie, ryjku lornetę, bo gramy współdzielnie. A to już był Problem, czyli druga płyta, która wyszła w piątek, druga płyta, która może być finalnie uważana za jedną z najlepszych w roku 2018, jeśli chodzi o polski hip-hop i singiel Hazard. Więcej o tych albumach w następnych Tonach z Betonu. A teraz lecimy dalej z tym, co wydarzyło się w piątek. To, tak jak mówiłem, to był duży i ważny dzień dla polskiego rapu. Nie tylko ze względu na ukazanie się tych dwóch albumów, ale też kilka singli. I zwłaszcza jeden z nich jest takim, o którym warto powiedzieć słów, kilka, parę słów więcej. Mam na myśli oczywiście projekt Taco na Fide, czyli niespodziewaną współpracę Quebo na Fide i Taco Hemingwaya. W przypadku ciężaru tych dwóch ksywek nie można mówić o współpracy dwóch artystów, bardziej o fuzji dwóch wielkich przedsiębiorstw w celu zmonopolizowania rynku. To już jest ten wymiar w przypadku Quebo na Fide i Taco Hemingwaya i tego, ile oni znaczą na polskiej scenie hip-hopowej. Też jest to niewątpliwie win-win situation dla obu tych raperów. Quebo na Fide zyskuje nowych odbiorców. Tak myślę, że można powiedzieć, że to się może wydarzyć za sprawą współpracy z Taco Hemingwayem, ponieważ Taco ma wielu fanów w środowiskach, do których Taco wcześniej, do których Quebo wcześniej raczej nie docierał. Z kolei Taco Hemingway zyskuje legitymację na scenie hip-hopowej, w kolejny raz umacnia się jako pełnoprawny członek całej tej hip-hopowej społeczności poprzez współpracę z jednym z najważniejszych przedstawicieli tego gatunku w Polsce. Więc obaj zyskują. Zobaczymy, czy też zyska na tej całej współpracy słuchacz, kiedy ukaże się cała płyta. Pierwszy singiel nie jest dziełem przełomowym w karierze obu tych raperów i zupełnie też nie brzmi jak singiel. Nie ma w nim, podejrzewam, że jest to zgodne z zamysłem. W każdym razie nie ma jakiejś takiej przebojowości, typowej singlowości w tym nagraniu. Ale tej dwójki lekceważyć nie można, więc na pewno trzeba będzie sprawdzić cały projekt Taco na film. A na razie singiel, który ukazał się niespodziewanie w piątek, Art B. O, nigdy nie byłem na imprezie techno. O, na mojej szyi wisi heavy metal. O, robią ci drinka w tym shakerze z miętą. Mister se bije tak jak David Guetta. Czuję się teraz jak milioner z getta. Bo moje małe miasto to favela. Ona mi mówi, bym na trochę przestał. A głowa mówi, to jest tu i teraz. Twoje tu i teraz. Wykorzystać chwilę. Sorry, że nie wbiłem na ten koncert swinie. Ale ledwie żyłem, z tym Beltonem żyle. Moja mama modli się, bo tracę siłę. Ale co byś nie mówił, nigdy twarz. Nie mam czasu odpoczywać, nienawidzę plan. Moje tylko to jest ciągle dla tych gości aż. Nie obchodzi mnie dziennikarz ani anturaż. Milionera skunda wrok. Żyję jakbym wygrał w lotto. O,

and Promises, czwartej części składanki duetu DJ-skiego Flirtini. Przed momentem powiedziałem, że ten utwór wyprodukował producent Chloe Martini, ale oczywiście to jest producentka. To takie przyzwyczajenie, że tylko ci faceci działają w hip-hopie, ale też trzeba oddać, że kobiety też potrafią zrobić fajny beat, tak jak w tym nagraniu. Pozostaniemy w bardzo podobnym klimacie muzycznym. Teraz numer, który spokojnie mógłby się znaleźć na trackliście czwartego Heartbreak and Promises, Heartbreaks, ciągle gubię to S, to więcej tych złamanych serc niż jedno. Heartbreaks and Promises, mam na myśli utwór od Atari W, to jest Michał Wasilewski, jego nowy pseudonim. Michał Wasilewski to jest producent zespołu Xanax i teraz postanowił on stworzyć płytę producencką. Podejrzewam, że będzie ona właśnie mocno uderzać w klimaty hip-hopowe, ponieważ pierwszy singiel pojawia się w nim VNM, utwór nazywa się Hamak i też, tak jak mówiłem, mógłby spokojnie znaleźć się na składance H&P. Posłuchajcie teraz nagrania od Atari W i VNM. VNM Atari W. Dobra. Tak będzie. Tak będzie. Naprawdę mi nie potrzeba tu wiele. Lato długie jak telenowele. Hamak myślami zwiedzam se Wenezuelę. Żłopię to wino na bank, bo jestem forever menelem. Na szczęście nie jest cienkim portfelem. Zaraz zwiedzę se szele. Ale for real już jak puła przeskoczy tych chmur. Na razie MK, która wjeżdża, rozbudza też trochę zmysłów. Butelka prosto z lodówki, mokra bez wodotrysków. Dziś odpadam od sprawdzania, od rana mailowych listów. I tak lecę se, pod nosem nucę to nie SLS. Bez zakłóceń jak SMS, który właśnie doszedł, mówi, że cash już jest. No. Za to granie przedwczoraj, to już raczej ta pora. W ogrodzie paleta spora, kolorów prawie Beltona. Hamak buja, lewo, prawo, lewo jak przejście przez ulicę. Lula mnie dzwoni, mama mówi, że u niej też słońce daje hamę, hamę, same. Gorana jak kowa, kabana i roześmiana. Mówi jej Tomek, daj hamak. Daj mi hamak. Daj mi hamak. Daj mi hamak. Daj mi hamak, daj mi hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, zbędę te filtry na skórę, zufał, dziś jadę babak. Daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, wiesz, że jestem chillem na słońcu, forever, ja za pan brat. Zanim to słońce mi zejdzie wprost na horyzont, lecę nad rzekę, nie tylko po MC potrafię płynąć. Kraul czy motyl na plecach, mam chillin, pozazdrościłby Michael Phelps moich skilli bez czepka i bryli. Powiedz, ile ten chill może trwać tak? Ty byś na nartach se śmigał gdzieś w Alpach, moja filozofia na plaży i winkach oparta. I niekoniecznie Teneryfa, też Polska wie, może być mega wypas, choć pogoda nieustalona. Tam z góry jak ryczał, to nie będę ryczał. Nie będę krzyczał, tak jak pastor w Stanach, który Boga w niedzielę wita. Ale wiadomo, w słońcu najlepiej lecę jak ikar. Lecz spadnę wygodniej, bo o mnie już hamak leniwie pyta. Dlatego wracam z rzeczki, nawet zakładam ręcznik. Bułka, by zapobiec anoreksji, na słuchawkach flexim, highlight wycieczki. Jutro 16 będę układał tu nadal, ale teraz wracam na hamak. Z nikim nie gadam, to rana, tylko mówię. Daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, zbędę te filtry na skórę, zufał, dziś jadę babak. Daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, wiesz, że jestem chillem na słońcu, forever, ja za pan brat. Daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, zbędę te filtry na skórę, zufał, dziś jadę babak. Daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, daj mi hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, hamak, wiesz, że jestem chillem na słońcu, forever, ja za pan brat. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Razy dwa. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Razy dwa. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Razy dwa. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. razy dwa. Gdy cię zobaczyłem pierwszy raz, czułem, że to będzie wspólny lot jak Bonnie i Clyde. Chemia od pierwszego wejrzenia to nie ściema, kosmiczna kompatybilność naszych dusz i ciał. Żadną inną nie wytrzymałbym tylu lat. Nauczyłaś mnie dawać, a nie tylko brać. Miłość gorąca jak lawa, jest jak piękny kwiat. Niby wszędzie jej pełno, ale każdemu jej brak. Ja ją mam, napawam się wciąż tym uczuciem. Kocham cię jak wariat, ale nie jak głupiec. Czuję dumę, jakbym wszedł na czomo lungmę. Bo zdobyć serce to największy sukces. Łączy nas coś więcej niż tylko nawyki. Oglądamy filmy i słuchamy muzyki. Najlepiej z winyli, bo kochamy czarne płyty. Czuję dreszcz od szyi do potylicy. Przytul się do mnie, to zamruczę jak kot. Łapiemy super lot jak po dobrej zupie fo. W powietrzu wiruje seks, John Coltrane wsiada w blue train i wyczarowuje dźwięk. Jak Outkast i UGK, I choose you. Zróbmy baby boom, nie dla 500+. Jesteśmy z EDP, miłość aż po grób. Coś jak Lucjan Brychczy i klub CWKS. To idzie do pięknych, namiętnych żon. Oby trafił wam się wierny, ogarnięty mąż. Taki, co będzie wam prawił komplementy wciąż. O, tak. To idzie do słodkich, anielskich dusz. Zamiast brać idiotki, klientki bez głów. W miłości lepiej zadać sobie większy trud. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Razy dwa. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Razy dwa. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Razy dwa. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Razy dwa. No to był Procent i Metro, nagranie Żona z ich nowego, z nowego albumu Kolej Podziemna. Procent i Metro, ten duet odpowiada za ten album, który ukazał się tydzień temu. Warto sprawdzić, bo to jak zwykle dobra rzecz od Procenta, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi i wydaje się, że Metro to jest ten producent, z którym odnalazł właściwą chemię. To też koniec dzisiejszych Tonów z Betonu. Przypominam wam, że za tydzień się nie słyszymy, jest zmiana czasu, znika godzina między drugą a trzecią, w związku z tym Tony nie zaistnieją w przyszłym tygodniu, ale za dwa słyszymy się ponownie i wtedy powiem wam znacznie więcej i zagram znacznie więcej z płyt tego typu Mesa i Problemu, bo to bardzo ważne premiery. Na zakończenie Tuxedo, czyli projekt, za który odpowiada Meyer Hawthorne, świetny wokalista oraz producent Jake One, przez wiele lat związany choćby z Freewayem, takim raperem z Filadelfii. Teraz uderzył w trochę inne, funkujące klimaty i to jest bardzo dobra muzyka. Nie wiem, czy jest to singiel, który promuje kolejną płytę Tuxedo, czy po prostu luźny numer, ale nie ma to większego znaczenia. Posłuchajcie nagrania Shy, no i do usłyszenia za dwa tygodnie. Nasty girl, don't hold back. tuxedo. Upstairs was happy. Come on, girl, don't be so shy.